أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد İslam Akaidi adlı kitapta Allah'a iman 43. sorudan itibaren devam edeceğiz kaldığımız yerden inşallah. Burada soru olarak Hafız Ahmet el-Hakemi şöyle diyor. Yüce Allah'a iman etmenin anlamı nedir? Şimdi bu soru çok basit bir soru gibi gelebilir. Çünkü çocukluktan beri herkes, yani ateist kavmi bir kenara koyduğumuz zaman herkes Allah'ın varlığına iman etmiştir. Bunun içinde müşrikler, Yahudi, Hristiyanlar, her türlü kafir taife vardır. Bu Allah'ın rububiyet tevhididir. Yani Allah'ın, ki birazdan inşallah tafsilatı gelecek, her şeyi yarattığına ve her şeyin rızık vereni olduğuna iman etmenin gerekliliğidir. Bunu her kavim kabul etmiştir ama bir şeye iman, bir şeyi tasdik etmek ancak o şeyi bilmekten, o şeyin ilmine sahip olmaktan geçer. Yani burada Allah'a iman konuşulduğu için Allah Subhanahu ve Taala'yı önce bir delillerle ne yapması lazım? Kulun bilmesi lazım. Tabi bu Allah'a imanın dalları budakları var. Şimdi onları inşallah izah edecek. Cevap olarak diyor ki kalbin derinliklerinden Yüce Allah'ın varlığını kesin olarak tasdik etmek demektir. Şimdi böyle bir cümle, böyle bir tanım ya mürciyenin kavlini belki akıllara getirebilir yani. Kalpten kesin kes tasdik falan. Çünkü bunları ilk dillendiren irca ehli. Öyle değil mi? Mürciyeler demişler. İşte iman tasdiktir. Adam kalbiyle tasdik ediyorsa falan. Şeyh'in burada anlatmak istediği o değil. Şeyh burada kalbin derinliklerinden kesin tasdik ifadesini kullanırken şunu irade ediyor. Bakın herkes iman tasdiktir ya lügatta. Herkes bir şeyleri tasdik ettiğini iddia eder. Yani mesela bir adam der ki ben rızık kazanmam lazım. Buna iman ettiği için, tasdik ettiği için bu inandığı şeyi, kendisinde bilgi olan şeye inanmış ve rızık kazanması lazım. Bunun için de çalışıyor. Öyle değil mi? İşte bu adamın bu inandığı şey doğrultusunda işe gidip o ameli ortaya koyması onun gerçekten sözündeki sıdkını ortaya koyuyor. Yani mesela insanın ateş yakar, ben buna inanıyorum. Bu bir bilgidir. Bilgi kesinlik kazanırsa ne olur? İnanç olur insanda. Ateş yakar. Bu inançtır herkeste. İnsan ateşin yaktığını bilip elini hala ateşe götürüyorsa o adam sözünde sıdk sahibi değildir. O yüzden bunu getiriyor. Allah'a iman da sıdkı beraberinde getiren bir şeydir. Yani size bir insan dese ki ben Allah'a kul olmak istiyorum, Allah'a ibadet etmek istiyorum. Yani inşallah düzelirim, Allah inşallah beni düzeltir ama bir türlü yapamıyorum diyorsa bu adama dememiz lazım ki eğer sözünde sadıksan, bunu istediğin noktasında sözünde sadıksan Allah sana istediğini verir. Adam size dese ki ben yalancı mıyım? Diyeceksiniz ki Allah yalan söylemez. Ama insan yalan söyleyebilir. Ben sana yalancı demiyorum. Ama sen sözünde sadıksan Allah sözünde herkesten daha sadıktır. Allah yalan söylemez. O yüzden Allah sen eğer hakikaten bunu kalbinin derinliklerinden istersen Allah sana onu verecektir. Öyle değil mi? O yüzden Allah'a iman kalbin derinliklerinden kesin tasdik ile gerçekleşir. İnsanın azalarının harekete başlaması oradan başlar. Hadis var ya, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ela fil cesedi mudga. İyi bilin ki cesette ne var? Bir et parçası var. İza salahat salahal cesedu kullu. O ıslah olduğu zaman cesedin tamamı ne olur? Islah olur. Ve iza fesedet fesedet cesedu kullu. İfsad olduğu zaman da cesedin tamamı, bedenin tamamı ifsad olur. Ela vahiyel kalp. İşte o kalptir diyor. Çünkü kalp, Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi'nin dediği gibi vücudun başkentidir. Eğer orada tasdik varsa ağza harekete geçer. Mesela adam diyor ki namaz kılmak istiyorum, kılamıyorum. Çünkü kalbinde tasdik yok, yalan söylüyor. Eğer kalbinde o tasdik gerçekten olmuş olsaydı o ağzasına yansırdı. Çünkü başkent orası. Azaları hareket ettiren kalp, yöneticisi ve komutanı burası. O yüzden bu şartı getirdi. Öyle ki diyor, o tasdik öyle olacak ki ondan önce onun zıttı söz konusu olmadığı gibi. Yani Allah subhanahu ve teala'nın neyi yok? Zıttı yok. O yüzden Allah subhanahu ve teala her şeyi kainatta zıttıyla yaratmıştır. Bu da Allah'ın varlığının, tekliğinin, tevhidinin ve vahdetinin en açık delilidir. Allah erkek ve kadın diye iki zıt olarak yaratmış insanı. Allah Subhanehu ve Teala sıcağı ve soğuğu yaratmış iki zıt olarak. Bu misaller sabaha kadar verilebilir. Bunlar bitirilmez yani saymakla. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala'nın haricindeki her şeyin zıttı vardır. Her şeyin ama her şeyin. İman, küfür, şirk, tevhid. Ne geliyorsa aklınıza. Diyeceksiniz ki kafirlerin yaratılışının hikmeti nedir? Küfrün yaratılışının hikmeti nedir? Alın size bir hikmet. Her şeyin zıttı vardır. Her şey zıttıyla bilinir. O yüzden Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh İbnül Kayyum da bu sözü söylüyor. O da naklediyor. İcma naklediyor. اَدْدَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ İki zıt hiçbir zaman bir araya gelmez. Biri diğerini ne yapar? Kaldırır. Yani şirk gelirse oradan tevhid kalkar. Çünkü şirk ve tevhid iki zıt şeydir. O nedenledir ki kainatta var olan her şey zıttıyla bilinir. Ki bu da Allah'ın haricindeki her şeyin zıttının var olduğunu, sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'nın zıttının olmadığını en açık delilidir ve göstergesidir. Diyor ki ondan sonrası da olmaz. Allah'tan sonrası da ondan sonrası da olmaz. Şimdi şu iki sıfattan alakalı onları izah edeceğiz inşallah. O kendisinden önce hiçbir şeyin olmadığı ilk evvel. Bakın o kendisinden önce hiçbir şeyin olmadığı evvel. Allah'ın başlangıcı yok haşa. Çünkü başlangıç mahlukun vasfıdır. Yaratılmış olanın vasfıdır. Arşın bir başlangıcı var. Yani varoluşunun bir başlangıcı var. Allah'ın arşının, Allah'ın yaratmış mahlukatından bir mahlukattır yani. Allah'ın yarattığı bir mahluktur. Allah haricinde her şey mahluktur zaten. O yüzden insanlık tarihinin bir başlangıcı var, zamanın başlangıcı var. Öyle değil mi? Allah'ın dışında her şeyin evveli vardır. Ama Allah subhanahu teala'nın evveli yoktur. Sonra kendisinden sonra hiçbir şey kalmayacak olan ahirdir diyor. Yani Allah'ın sonu yoktur. Şimdi burada bir şey gündeme gelebilir. Biz diyoruz ki cennet ehli cennette ebedidir, cehennem ehli cehennemde ebedidir. Dedik ki ahir olan, sonu olmayan tek Allah'tır. Öyle değil mi? Nasıl cem edeceksin dese bir insan bize. Biz de deriz ki Allah'ın tevfikiyle. Allah Rahman suresinde ne diyor? Kullu men aleyha fen ve yabka vecihu rabbike zul celal vel ikram. Rabbinin celal ve ikram sahibi yüzü müstesna her şey yok olacaktır diyor. İşte bu birinci sura üfürüldüğü zaman kıyametin koptuğu andır. Burada her mahlukat yok olacaktır. Bu Allah'ın bu kavli gereğidir yani. Ama tabi istisna olan bir durum var. O da ne? Arş, arşı taşıyan melekler, bunlar yok olmayacak. Onların haricinde melekler de dahil olmak üzere ins, cin, melek ne varsa ama ne varsa hepsi yok olacaklar. Yani Allah dışındaki bütün Allah dışındaki her şey Allah subhanahu teala'nın dilemesiyle yok olacak. Allah subhanahu teala'nın dilemesiyle tekrardan haşrolacaklar ve o gün orada Allah subhanahu teala hayvanları, taşları, ağaçları dahi ne yapacak? Diriltecektir. İnsanlar cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdikten sonra ölümle bir koç şeklinde getirilip cennetle cehennem arasında kesildikten sonra orada denecek ki hayvanlara, ağaçlara ve taşlara kunu turabe, toprak olun denecek. Bu da işte Nebe suresi son ayetin tefsiridir. Ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turabe. Kafir diyecek ki ah keşke toprak olsaydım diyecek. O an ağaçlar, hayvanlar ve taşlar, onlar toprağa dönüştüğü an cehennemdeki onların toprağa dönüştüğünü ve kendisinin azapta ebedi kaldığını görünce diyecek keşke toprak olanlardan olsaydı. Bu da bu ayetin tefsiridir. Kendisinin üstünde hiçbir şey olmayan zahir. Şimdi zahirin iki tane tanımını getirmiş alimler. Yani ehl-i sünnet ulemasının bu noktada bu isim hakkında Allah subhanahu wa ta'ala bu şeyi hakkında isim sıfatıyla alakalı iki tane yorumu var. Bir, zahir her şeyin üstünde olmasıdır demişler. O yüzden işte Allah subhanahu wa ta'ala yerleri ve gökleri yaratmış. O yerleri ve gökleri kürsü içerisine almış. O kürsüyü de arş kapsamış. İşte yerlerin göklerin kürsüye olan oranı koca bir çöldeki bir halka gibi kürsünün de arşı olan oranı koca bir çöldeki halka gibi. Allah subhanahu ve teala her şeyin üstündedir. Birinci şeyi budur. Birinci izahı budur. Zahirin diğer izahı muteber olan Allah subhanahu ve teala'nın yarattığı şeylerle delil, yani yarattığı ayetleriyle apaçık ortada zahirde olmasıdır. Yani yaratılmışların her birine tefekkür ettiğin zaman, yerler gökler her şeyi tefekkür ettiğin zaman Allah'ın varlığına işaret ediyor hepsi. Allah'ın yaratıcılığına işaret ediyor. Bu manada Allah nedir? Zahir görünendir yani. Devam ediyor Şeyh Hafız Ahmet el-Hakemi. Kendisinin ötesinde hiçbir şey bulunmayan batındır. Alimler demişler ki batın, yani Allah'ı gören yok. Allah'ı gören yok. O yüzden ehli sünnet demiştir ki dünyada kim Rabbini gördüğünü iddia ediyorsa o kafir olmuştur demiştir. Çünkü Allah dünyada görülmez. Şurada ihtilaf etmişler. Demişler ki rüyada Allah görülür mü? Yani Allah kullara görünür mü? Zaten kimse Allah'ı ihata edemez haşa. Kafir olur onu diyen. Çünkü göz mahluktur. Allah haşa mahluk değildir. Mahluk olan bir şey Allah'ı kavrayamaz. Haşa. O yüzden Allah subhanahu ve teala'nın dilediği şekilde Allah kıyamet günü zaten müminlere kendisini gösterecektir. Nasıl bilmiyoruz. Ya bu Allah'ın dilemesiyle. Rüyada demişler görülebilir diyen ulema. Mesela ışık, böyle nurani bir şey, hani ne olduğu belli olmuyor. Ama Allah subhanahu ve teala olduğunu zannediyor kişi rüyada. Bir grup ulema bunu kabul etmişler. İçinde seleften birçok alim var. Bunu İmam Nevevi naklediyor kitabında. Tek tek isimleriyle beraber. Diğer grup ulema ise buna küfür demişler. Demişler ki rüyada da göremez. Kesinlikle ve kesinlikle. Hatta İmam Nevevi bunların sözlerini getirip diyor ki bu küfür hani kat'i değildir. O yüzden diyor ulemanın birbirinin tekfirini göremezsiniz bu meselede diyor. Yani bir grup buna küfür demişler, bir grup değildir demişler. Allah en doğrusunu bilendir. Yalnız hitabı kabul etmiş selef. Yani Allah subhanahu ve teala rüyada kuluna ne yapabilir? Hitap edebilir. Allah subhanahu ve teala dünyadayken Musa ile konuşmuştur. وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Allah Musa ile konuştu demiştir. Hani bu noktada mezhep içinde ehli sünnetin arasında bir diğer zikrettiğim tarafta bir ihtilaf. Ama bu konuda ne var? İttifak var. Yani Allah kula ne yapabilir? Rüyada hitap edebilir. O her şeye hayat veren, kendisi de mutlak hayat sahibi olan haydır. Allah'ın hay sıfatının gerekliliğidir. Bütün varlıkların işlerini çekip çeviren, yani müdebbirul emr olmasıdır. Bir devleti yöneten devlet başkanı, işte bir bölgenin sorumlusu olarak başında olan bir emir veya bir iş yerinin patronu veya evin sahibi bir erkek, değil mi? Yani ailenin reisi olan, ailenin emiri olan bir erkek düşün. Hepsi nedir? Aslında işi çekip çeviren şahıstır, öyle değil mi? İşi çekip çeviren şahıstır. Bir sorumluluğu vardır. O sorumluluğu gereği ne yapar? İşi çekip çevirir. Ama aslında bütün insanlar Allah'ın evirip çevirmesindedir. Çünkü işleri asıl düzenleyen kimdir? Mutlak manada alemlerin Rabbi Allah subhanahu teala'dır. Bakın hadisi var. Musannef İbni Ebi Şeybe'de rivayet edilen bir hadis. Nebi Salsam diyor ki hilafet benden sonra 30 sene sürecektir. Gerçekten 4 halifenin dönemi ve Hazreti Hasan'ın işte 6 aylık, yanlış hatırlamıyorsam 6 aylık halifelik dönemi, hepsi toplandığı zaman 30 seneye tekabül eder. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin neyidir? Bir mucizesidir. Sonra diyor Allah'ın dilediği kadar devam ettikten sonra Allah onu kaldırır, yerine ısırıcı melikler gelir. Onlar da Allah'ın dilediği kadar devam eder, Allah onları kaldırır. Cebbar, zorba yöneticiler gelir. Onlar da dinlerinden dolayı insanları hapsederler. O da Allah'ın dilediği kadar geçer. Sonra tağutlar yeryüzüne hakim olurlar. Onlar da Allah'ın dilediği kadar devam ettikten sonra Allah onu da kaldırır. Bak Allah onu da kaldırır. Yerine nübüvvet menhecim üzere bir hilafet kurar. Bakın bu Peygamber sasının haber verdiği binlerce senelik bir tarih süreci. Peki bu süreç içerisinde hiç Allah'ın şeriatını adil bir imama vermek için mücadele eden insanlar topluluğu olmadı mı? Her zaman oldu. Ama onlar hiçbir zaman Allah subhanahu teala'nın kaderinin dışına çıkamadılar. Çünkü işleri düzenleyen kim? Alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu teala. O yüzden işlerin sebeplerini hesaplamak ama tamamıyla sebeplere yapışmamak gerekiyor. Çünkü Allah'ın kaderinin önüne geçilemez. Önemli olan Müslümanın olduğu yerde en doğru olarak neyi yaptığını bu noktada kendini sürekli kontrol etmesi ve sürekli muhasebesini yapmasıdır. Her dönemde, her asırda Müslüman, evet, hedefi bu olacaktır. Allah'ın şeriatını yeryüzünde ikame etmek olacaktır ama Allah'ın kaderinin önüne geçemez. Çünkü işleri düzenleyen kimdir? Allah subhanahu ve teala'dır. İbrahim'in hanımını götürüp işte çölün ortasına koyması, çocuğunu orada işte ayağını vurup zemzemin çıkması, oranın Kabe imar edilmesi, insanların oraya gelmesi, Adem'in işte yaratılması ve Adem'in işte isyan etmesi, cennetten kovulması, insanlığın işte yeryüzüne, hepsi ama hepsi Allah subhanahu teala müdebbirul emr olmasından kaynaklanan. Allah'ın sıfatıdır bu. Allah işleri düzenleyendir subhanahu teala. Siz bir hesap yaparsınız. İşte şu şöyle olsa bu böyle olur, bu böyle. İşleri aslında düzenleyen Allah subhanahu teala'dır. Siz farkında olmadan Allah subhanahu teala sizi hak ettiğiniz bir yere götürecektir. Allah subhanahu teala İbrahim'i halili olarak seçti değil mi? Allah İbrahim'i halil edindi ayette dediğin gibi. Neyle edindi Allah subhanahu teala? Diğer insanlardan ayırt edici bir sıfatla yaptı bunu. Mesela müminler insanlar içerisinde ayrı bir taife midir? Ayrı bir taifedir değil mi? Kafirlerden ayrıdırlar. Neyle ayrıdırlar? İmanla ayrıdırlar. Peki İbrahim aleyhisselam diğer müminler arasında neyle ayrıdır? Peygamberliğiyle ayrıdır değil mi? Nübüvvet verilmiştir. Peki peygamberler içerisinde halilliğiyle neyle ayrıdır? Çocuğunu Allah subhanahu teala kurban etmesiyle ayrıdır. Allah subhanahu teala ona çocuğunu kesmesini emrettiğinde İbrahim bunu azmetmiştir. Artık azmedip onu yapmaya tam kez kalbinden kesin kez bunu tasdik edip bununla amel etmeye başlayınca Allah subhanahu teala koçu indirmiş ve Allah subhanahu teala onu bundan muaf tutmuştur. İşte Allah orada İbrahim aleyhisselamın Allah subhanahu teala kendi sevgisini, çocuk sevgisine tercih ettiğini ortaya çıkartınca onu halillik mertebesine çıkarmıştır. İşte bu neden nedir ki Allah işleri düzenleyendir. Bunların böyle gerçekleşmesini takdir eden alemlerin Rabbidir yani. Zaten İbrahim'i kendine halil edinecektir ama onu böyle imtihanlardan geçmesini takdir eden, düzenleyen, işte hepsini yapan alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala. Bu manada Allah nedir? İşleri çekip çevirendir. Yönetip gözeten kayyum, bir ve tek olan ahad ve samet olan, kimseye muhtaç olmayandır. Ahad, tek olması Allah'ın. Bakın Allah subhanahu teala kıyamet günü bütün insanları ve cinleri haşrettiği zaman Arasat meydanında diyecek ki limenil mulk eliyum. Bugün mülk kimindir? Hiç kimse konuşamaz diyor hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Kendisi cevap verir Allah subhanahu teala ve der ki lillahil vahidul kahhar. Kahhar olan, vahid olan, yani ahad olan, tek olan alemlerin Rabbi Allah subhanahu teala'nın. Niye bu iki sıfat? Çünkü kıyamet günü artık Allah kahredecek. Çünkü Allah sabretti bu kadar. İnsanlar küfür ettiler, azgınlık ettiler, şirk koşturdu Allah. Allah sabretti. Bir de vahid ismi var orada. Çünkü Allah'ın insanlığı yarattığı şey وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bir tefsirde لِيُوَحِّدُونَ Yani kendisini birlesinler diye, tevhid için yarattığı için Allah'ın isim ve sıfatından vahid ismine o da tekabül eder. Allah orada vahid ve kahhar ismini zikrederek لِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ diyor. Allah vahiddir, onun sıfatlarına birdir. Allah'a böyle iman etmek lazım. Yani tevhidden iman etmek lazım. Buna dikkat çekiyorum. Yoksa Allah'a iman ettiğini söyleyip Allah'a şirk koşan adam Allah'ın vahid ismini tasdik etmemiştir. İstediği kadar diliyle tasdik etsin, ameliyle tasdik etmediği müddetçe. Bir de Allah samettir. Yani hiçbir şeye muhtaç olmayan demektir. Hani bu Türk toplumunu oy kullanmış, işte yok oy kullanmış da kandırmışlar da şeriat getirecekmişler de yok mazurmuş da Müslümanmış da 50 tane 40 dereden su getiriyorlar ya Müslüman demek için. Sanki bu toplumun tek küfrü oy kullanmak. Bu adamlar çocuklarına Samet ismini koyup bir de küfür ediyorlar. Yani bir adam çocuğuna Samet adını koyup ki Allah subhanahu teala'nın adıdır bu, Allah hastır. Kul huvallahu ahad, Allahus samet. Allah samettir. Bir adam Samet adında bir çocuğa küfür etse katıksız bir kafir olur yani. Onun küfründe şüphe edilmez. Bu toplum böyle bir pisliğin içerisinde. Samet gibi, Kahhar gibi, Rahman gibi isimler Allah'a hastır. Kesinlikle ve kesinlikle kullara böyle isimler verilmez. Ayette burada şeyh ayeti delil getiriyor. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekul lehu kufuven ahad. İşte doğmamıştır, doğrulmamıştır. Onun eşi ve dengi benzeri yoktur diyor. Sonra sorunun cevabını şöyle bitiriyor. Onu uluhiyetiyle. Yani ne demek uluhiyet? İlahlığında. Uluhiyet eşittir ilahlık. Zaten kelime dizilişi açısından bakarsanız yakındır. Uluhiyet ilahlık. Eşittir ibadet tevhidi. Sonra diyor ki rububiyetiyle, yani Rablığında. Rububiyet ve Rablık, onların da harfsel dizilişi birbirine yakındır. Böyle şifreleyebilirsiniz anlaşılır olması için. Rububiyet ve Rablık, o da eşittir. Allah subhanahu ve teala'nın her şeyi yaratan, her şeyin rızkını veren, her mülkün sahibi olan, işleri düzenleyen, fayda ve zarar veren olduğunu kabul etmek demektir. Bu beş şey rububiyetin gerekliliğidir. Bu beş şey rububiyetin gerekliliğidir ki bütün müşrik kavimler bunu tasdik etmişlerdir. Bütün müşrik kavimler bu rububiyetin beş sıfatını tasdik etmişlerdir. O yüzden Allah diyor ki ayette, işte de ki kim size rızık veriyor? De ki yerden nebatı çıkaran kimdir? Yaratan kimdir? Allah soruyor değil mi? Müşrikler için ne diyor? Seyekûlennallah. Diyecekler ki kesinlikle alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teâlâ'dır. Kul efele tezekkerûn. Efele tettekûn. Hatırlamaz mısınız? Korkmaz mısınız? Allah subhanahu ve teâlâ rububiyeti tasdik etmeyen bir adama rububiyetle delil getirir mi? Haşa. Bu insandan akıl sahibi birinin yapacağı bir iş değildir. Haşa ilaha hiçbir böyle bir şey yapmaz. Allah subhanahu ve teâlâ'nın zaten rububiyetini tasdik eden bir topluluğa Allah rububiyetle delil getiriyor. Yaratan bensem, rızık veren bensem diyor Allah subhanahu ve teâlâ, o zaman ibadeti de ben hak ediyorum diyor. Duayı, namazı, orucu, secdeyi, rukuyu değil mi? İbadetin çeşitleri, hükmü, muhakemeyi, her birini yani. O yüzden rububiyet ve uluhiyet birbirinden ayrıdır. Uluhiyet eşittir ibadet tevhididir ki İbn-i Teymiye bu tevhid için diyor ki insanları cennet ehli ve cehennem ehli diye ikiye ayıran şey uluhiyet tevhididir. İnsanları Müslüman, müşrik diye iki sınıfa ayıran şey uluhiyet tevhididir diyor. Bu soruyu da böyle cevaplayıp noktalamış. Sonra 44. soru, uluhiyetin tevhidi yani ilahlığı birlemek ne demektir? Yani uluhiyet tevhidi ne demektir diyor şeyh. Bakın ne demiştik uluhiyet? Eşittir ibadet tevhidi. Biz uluhiyet dedik mi ne anlayacağız? İbadet tevhidi. İbadetin bütün çeşitlerini ama hepsini, namaz, oruç, zekat, ne geliyorsa aklınıza, tevekkül, korku, yönelmek, tabi ibadetin zahir olan kısmı var. Zekat, hac, oruç gibi mesela. Bir de batın olan kısmı var. Tevekkül, korku, sevmek, ummak gibi mesela. Bunlar da batini olan, kalpte olan kısmı. Her bir çeşitini sadece ve sadece kime yapmak? Alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala'ya yapmaktır. Peki, ibadetin çeşitleri. Burada cevabende diyor ki zaten zahiriyle, batınıyla, ameli olanıyla, sözlü olanıyla. Bütün ibadet çeşitlerinin yalnızca yüce Allah subhanahu ve teala yapılması, kim olursa olsun Allah'ın dışındaki bütün varlıklar hakkında ibadetin hiçbir şekilde kabul edilmemesi demektir. Bak Allah hakkında ispat edip, Allah haricindeki, Subhanehu ve Teala haricindeki varlıklar için ne yapmak? Nefy etmek. Yani iptal etmek. Bunun batıllığına inanmak. Şimdi bugün konuşuyorlar ya, yok tağutu tekfir etmek imanın şartı mıdır, yok kemaliyeti midir falan filan. Ya bu insanlar ne dediğini bilmeyen cahil adamlar. Niye? Bakın burada ne diyor? Allah'tan başkasının ibadeti hak etmediğine itikat etmek. Bu adamlara ibadet sarf ediliyor. Bak tağut diyorsun sen yani. Ve adı üstünde tağut diyorsun yani. Allah zaten tağutu inkar imanın şartı saymış, öyle değil mi? Bir adam tağuta Müslüman diyorsa nasıl tağutu inkar etmiş? Yani onu öldürmesi, onu işte eliyle izal etmesi, bundan bahsetmiyoruz biz. Bunun kafirliğine itikat etmesinden bahsediyoruz. Diliyle de söylemesin, adam buna itikat etmesi lazım. Bu insanlar buna itikat etmiyorlar. Yani bunlar zaten imanın giriş kapısı olan ki burada zikrediyor. Ne diyor? Allah haricindeki başka her şeye ibadetin kabul edilmemesi demektir diyor. İnsanın buna inanması lazım. Buna inanmayan bir adam asla ve asla Müslüman olmamıştır. Allah'a iman etmemiştir. Allah'a tasdik etmemiştir. Burada delil olarak şunu getiriyor. İsra ve Nisa suresindeki iki ayeti. Diyor ki Rabbin şunları hükmetti. Kendisinden başkasına ibadet etmeyin. Gene Nisa 36'da وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Şimdi bu ayetin tefsirinde biraz duracağız inşallah. Nisa suresi 36. ayet. Allah orada diyor ki Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bakın Allah deseydi ki وَعْبُدُ اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ وَبِذِي الْقُرْبَى deseydi, o zaman ibadet edin. Bak sadece derdi ki ibadet edin. Tamam, demek ki o zaman herkes kafasına göre ibadet edebilir çıkardı. Allah وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. İbadete ama şeyi karıştırmayın diyor Allah. Yani şirki karıştırmayın. Çünkü ne olur? Şirk karışırsa o ibadet yerle bir olur. Bu ayetin tefsirinde İmam Taberi şeyi yapıyor. İbadetin tanımını yapıyor. Çok konuşuyorduk ya, ibadet nedir ne değildir. İmam Taberi bunun için diyor ki وَبِذَّلِكَ جَلَّ سَنَاءُهُ. Bunun için Allah subhanahu wa ta'ala demiştir ki, şunu kastetmiştir diyor. Yani وَذِلُّ لِلَّهِ بِالتَّعَاتِ. Allah'a itaatle zelil olmak. Allah'a itaatle zelil olmak. İbrahim çocuğunu keserken nasıl ibadet etti Allah'a? Zelilliğini ortaya koydu itaatiyle beraber. O yüzden namaz, oruç, zekat, hac ne olursa olsun. Öyle değil mi? Bunların hepsi nedir? Allah'a karşı zelilliğin ortaya konmasıdır. Allah'a olan ihtiyacın ortaya konmasıdır. Aç kalmak, oruç mesela. Yani bir bakalım mesela bu hikmetli bakışla bir oruç ameline bakalım değil mi? Aç kalmanın ne gibi bir mantığı olabilir ki? Ama Allah subhanahu wa ta'ala zilleti ortaya koymaktır bu. Yani ben güçsüzüm. Bak yemezsem hakirim, zelilim, işte aşağılık oluyorum, güçsüz oluyorum. Kendime dahi faydam olmuyor. İşte bu itaatle ne olmuş oluyor? Allah subhanahu wa ta'ala ibadet yapılmış oluyor. وَخْتَعُوا لَهُ بِهَا. Ona boyun eğmek, yani hudu duymak, Allah subhanahu wa ta'ala'dan korkmak. وَاَفْرِدُوهُ بِالرُّبُوبِيَّ. Ve Allah'ı diyor rububiyetinde birlemek, ki 5 tane sıfat saymıştık. Bakın bütün alimler İbn-i Teymiye dahil olmak üzere bu 5 sıfat için derler ki Mu'tezile, Cehmiye, ne kadar bidat taife varsa esma sıfatta sapan, hepsi bu 5 sıfatın rububiyetin gerekliliği olduğuna ittifak etmiştir diyor. Hepsi bu 5 sıfatın rububiyetin gerekliliği olduğuna ittifak etmişlerdir. وَاَخْلِسُوا لَهُ الْخُدُوعَ وَالذِّلَّ. Yani hem zilletle hem de boyun eğmeyle Allah subhanahu teala'ya karşı ne olması? İbadetin halis kılınması. Hallasa bir şeyden ayrılması demek. Yani bir şeyin halis olması, temiz olması, arı olması. İbadetin her çeşidinin Allah subhanahu teala'ya yapılması. Adamlar namazı Allah'a kılıyorlar, zekatı Allah'a veriyorlar, orucu Allah'a yapıyorlar. Hükmü muhakemeyi Allah'tan başkasına oluyorlar. Bu ne olmuş oluyor? Bir parçasını Allah'a, bir parçasını Allah'tan başkasına. Haşa, batılıların sözü var ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya haşa. Ya bu söz küfürdür yani. Hani birçokları akletmeden bu sözü söylüyorlar. Halbuki bu söz çok pis bir söz yani. Bunu işte Batı'da ilk demokrasiyi uyduranlar, ki Hristiyan rahipler de demokrasiye karşı çıkmışlar ilk ihdas edildiği zaman. Ya o zaman söylemişler Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya haşa. O zaman o kafirler demişler. Ha bakıyorsunuz bu topluluktaki kendini İslam ümmetine nispet eden kafirler de aynı şekilde ne yapıyorlar? Bugünkü 5 yılda bir ne yapıyorlar? Sezar'ın hakkı Sezar'a, haşa Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya deyip bunu amelleriyle zaten ortaya koyuyorlar. Bu İmam Taberi'nin bu ayetin tefsirinde nakletmiş olduğu şeydi. Vahidi var. Kendisi Hicri 468'de vefat etti. Vahidi de tefsirinde, bu ayetin tefsirinde İbn-i Mesud radıyallahu anhu'dan bir tane hadis rivayet ediyor. قال اَتَنْ نَب۪ي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَاب۪ي. Arabinin bir tanesi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kimdir Arabiler? Bedeviler. Yani şehrin dışında köyde yaşayan, şehirleşememiş insanlar topluluğu. فَقَالْ يَا نَب۪يَ اللّٰهِ اَوْسِن۪ي. Dedi ki ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, bana vasiyet et. Yani vasiyet, tavsiye, nasihat istiyor ondan. قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا. Dedi ki Allah'a ortak koşma. وَاِنْ قُطِّعَتَ اَوْ حُرِّقْتَ. Kesilsen de, yakılsan da sakın ha sakın Allah'a ortak koşma. Abdullah İbni Mesud'dan geliyor bu hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Arabi'ye nasihat isteyince, vasiyet isteyince bunu nasihat ediyor. Şimdi günümüze bakın, insanların ahmaklığına bakın. Adam diyor ki biz bunun şirk olduğunu biliyoruz ama diyor işte şu maslahat var, bundan yapıyoruz. Ama işte gitmesek zorla götürüyorlar zaten. Biliyoruz şirktir tağuta asker olmak da, işte ne yapalım, zorla gidiyoruz. İşte bir tanesi diyor evet diyor, okuldaki bu şeyler şirktir ama gönderiyoruz işte çocuklar okusun. İşte biliyoruz bu şirktir ama biz bunu yapıyoruz. Ya bu insanlar ya mecnunlar, ne dediklerini bilmiyorlar, ya da bunlar çok katı bir kafirler. Ki ikinci şık olduğunu ben iman ediyorum. Bunlar katı kafirler. Çünkü bunlar gerçekten Allah'a imandan yüz çevirince hem imandan hem de akıldan, Allah tarafından noksan bırakılan adamlar. Allah bunlara zaten imandan noksan bırakıyor. Çünkü İmana sahip çıkmıyorlar, sarılmıyorlar. Allah bir de beraberinde imanla beraber aklı da alıyor bunlardan. Zaten tağutlar ahlakı almışlar okulda bunlardan. Hiçbir şey kalmıyor yani. Hayvandan daha aşağılık bel adallus sebiyle yani. Daha aşağı bir yolda, bir vaziyette Allah subhanahu wa ta'ala bunları kendi hallerine, kendi vaziyetlerine bırakıyor. Gene Vahidi bu ayetin tefsirinde Muad İbni Cebel'den hadisi naklediyor. Meşhur hadis biliyorsunuz, diyor ya, Allah'ın hakkı nedir bilir misin? Ya Muad, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı. Ne diyor Muad radıyallahu anhu? Allahu ve Resuluhu alim. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Muaz ümmetimin haramı helali en iyi bilendir diyor. Doğru mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sorusunun cevabını ben şimdi sana sorsam sen de bilirsin, sen de bilirsin, sen de bilirsin. Öyle değil mi? Niye Allahu ve Resuluhu alem diyor? Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara verdiği bir edep. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bilse dahi orada peygambere hürmeten aleyhissalatü vesselama sen daha iyi bilirsin ya Resulullah diyor. Peşinden de diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'ın onlar üzerindeki hakkı Allah'a ibadet etmeleri ve ibadetle beraber Allah'a hiçbir şey ortak koşmamalarıdır. هَلْ تَذِي مَا حَقُّ الْاِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ Kulların hakkı nedir eğer bunu yaparsalar Allah üzerindeki bilir misin? Öyle bir Rabbe iman ediyoruz ki bu emrini yerine getirince bize hak veriyor Allah subhanahu teala. O da diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe inne hakkahum ala Allah iza fa'alu zalik en yaghfira lahum onları bağışlaması ve en yudkhilahumul cennet. Allah'ın onlara cennete koyması. Malum hadis biliyorsunuz hepiniz. Bunu getiriyor. Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi rahimehullah o da Hicri 597'de vefat ediyor. Vahidi'den biraz sonra Hicri 5. asır oluyor zaten. Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi İbnül Kayyim'den önce biliyorsunuz Telbisül İblis adlı kitabın yazarı. Onun Bahr-ı Dumu' diye bir kitabı var. Gözyaşlarının Denizi diye. Bilmiyorum ben Türkçe'ye çevirdim. Belki hani piyasayı biraz araştırsanız vardır eski baskılarda. Nefis tezkiyesi üzerine yazılmış bir kitap. Ama çok müthiş bir kitap yani. Hani kitabın adında olduğu gibi okuyan adamı yani gözyaşları deryasına sokar. Öyle nakiller var seleften. İşte bir gün biri bir şey yapmış şunu demiş. Allah korkusundan başına şöyle bir fitne gelmesine, musibet gelmesine rağmen şöyle davranmış. Ya tavsiye ederim eğer bulursanız alın inşallah okuyun. Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi ki kendisinin tefsire dair yorumlarının toplandığı bir kitap var. Sonradan başkaları toplamışlar. İbn Abbas'ın bu ayetin tefsirinde hani Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın bu ayetin tefsirinde vahheduhu diye kendisi şey yapmıştır. Tefsirde bulunmuştur İbn Abbas. Yani birleyin, tevhidle Allah subhanahu ve teala'yı birleyin diye Allah subhanahu ve teala emretmiştir diyor. İnşallah Kurtubi'den gene bu ayetin tefsirine dair iki rivayet okuyup bitireceğim inşallah Allah nasip ederse. İmam Kurtubi o da Hicri 671'de vefat etti. Ebu'l-Ferec'e çok yakın. Aralarında çok fazla yok. İmam Kurtubi rahimeullah bu ayetin yani Nisa suresi 36. ayetin tefsirinde başlık açıyor. Diyor ki tahziru ehlil Kur'ani vel ilmi minar riya ve gayruh. İlim ve Kur'an ehlini riya ve diğer şeylerden, münkerlerden sakındırmak babı diyor. Tabi burada bu ayeti getiriyor Nisa 36'yı. Sonra femen kana yercu liqa rabbi felyamel amelen salihan ve la yushrik bi ibadeti rabbi ahada. İşte kim Rabbiyle kavuşmayı umuyorsa Allah'a hiçbir şey ortak koşmasın ve salih amel işlesin. O ayeti Kehf suresini getiriyor. Sonra Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan bir rivayet yapıyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre. Kale semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim diyor. İnne evvelen nasi yuqta aleyhi yevmel kıyameh raculun istuşhide fe utiye bihi fe'arrafahu ni'amahu fe'arifaha. Kıyamet günü diyor bir adam gelir şehit olmuş. Allah subhanahu ve teala ona nimetlerini hatırlatır. Dünyada işte sana bu nimeti verdik, bu nimeti verdik, bu nimeti verdik. O da kabul eder. Fe'arefehe. Der evet ya Rabbi sen beni bundan nimetlendirdin, şundan nimetlendirdin. Fema amilte bihe. Ne yaptın diyor Allah. Tamam sana bu kadar nimet verdik de. Yani sonuç şükür olarak ne yaptın? Kale kateltu fike hatta üsteşhettu. İşte ben senin yolunda öldürüldüm ta ki şehit oldun diyor. Kale kezepte. Dedi ki yalan söyledin Allah subhanahu teala. وَلَاكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيَنْ يُقَالَ جَرِيُنْ İnsanlar sana kahraman desinler diye sen öldürdün, kendi canını verdin. Ve fakat قِيلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اُرْقِيَ فِي النَّارِ Allah'a emreder, o adamı yüzüstü yere fırlatırlar. Hatta öyle ki diyor, adam cehenneme varır. Yani düşün hani uçurumun kenarında bir adamı yüzüstü atıyorsun. En son uçurumda aşağı düşüyor mesela. Böyle bir tablo. Yardı billah yani. Allah subhanahu teala böyle bir akıbetten bizi muhafaza eylesin. Hatta İbn Abbas bu hadisin tefsirinde şey diyor. O adam huzuhu ve salluh. Ayette diyor Allah. Alın onu işte atın cehenneme diyor. Thümmel cehime salluh. Cehenneme yuvarlayın diyor ayette. Hatta orada 70 zira. 70 zira, bir zira 50 santim, 70 zira bir zincir. Bir zincire bağlayın diyor cehennemde. Ayette bunları söylüyor. İbn Abbas diyor ki, huzuhu dediği anda, Allah subhanahu teala emrettiği zaman, 1000 tane melek alır onu cehenneme fırlatırlar diyor yani. Paramparça bir şekilde Allah bizi böyle muhafaza eylesin. Diyor ki, ikinci adam ve raculun teallemel ilme ve allemehu ve kara'al Kur'an. İlim okumuş, ilim okutmuş, Kur'an okumuş. Fe utiye bihi fe arrafahu ni'amahu fe arifaha. Allah ona da nimetlerini zikrediyor. Bak sana dünyada bunlar bunlar veriyor. Adam bunları kabul ediyor. Fe kalem fe ma amilte fiha. Dedi ki ne yaptın buna şükür için? Kale teallemtul ilme ve allemtuhu. İlim okudum, öğrettim. Ve kara'tu fike Kur'an. Senin için Kur'an okudum. Kale kezebte. Dedi ki yalan söyledi. وَلَاكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالُ عَلَّمْ Alim desinler, çok biliyor desinler diye ilim okudun. Başka bir şey için okumadın diyecek Allah subhanahu teala. Sonra aynı şeyi onun içinde söylüyor ve emrediliyor. Yüzüstü cehenneme atılıyor. وَالْاِيَذُ بِاللّٰهِ Allah subhanahu teala böyle bir akıbetlerini muhafaza eylesin. Daha sonra üçüncü adam, hadis malum biliyorsunuz. Mal için, yani malını infak etmiş Allah yolunda. Öyle bir adam getiriliyor. Ona da soruluyor. O da bu cevapları veriyor. Ve Allah subhanahu teala ona da yalan söyledin. İnsanlar cömert desinler diye yaptın ve cehenneme atıldı diyor. Bu hadis bize neyi gösteriyor? Riya şirkini gösteriyor. Riya nedir? Küçük şirktir. Biz ne diyoruz? Kur'an'da iki yerde, Nisa suresinde iki yerde ne var? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ اَيُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَرْكَ لِمَا يَشَى Allah şirki affetmez. Bundan gayrısını dilediğini affeder. Ama bizim kafamızda hep ne var? Şirki affetmez derken büyük şirk var. Riyada küçük şirktir. Peki küçük şirk affedilen kısımdan mıdır, affedilmeyen mi? Ulema demişler ki bir kısmı riyada küçük şirk olduğu için affedilmeyen kısımdandır. وَالْاِيَذُ بِاللّٰهِ Eğer öyle olursa Allah korusun yani birçoğumuz Allah korusun yani helakın eşiğine geliriz. Çünkü amellere şeytan sürekli ne yapıyor? Riya karıştırmaya gayret ediyor, çaba sarf ediyor. Yani nefis ve şeytan insana riyayı emrettiği zaman insan hemen aklına bu ayeti ve hadisi getirmesi lazım yani. Yani çünkü bunun affı yoksa insan helak olur. İyâzu billah hepimizin nefsini bu konuda ne yapması lazım? Sürekli ve sürekli kontrol etmesi lazım. Gene İmam Kurtubi rahimullah bu ayetin tefsirinde diyor ki وَرُوْوِ عَنِ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem اَنَّهُ قَالْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediği diyor, rivayet edildi. مَنْ تَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللّٰهِ اَوْ اَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللّٰهِ فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim diyor ilmi Allah'tan başkası için talep ederse, Allah'ın rızasını gözetmeden talep ederse diyor, o diyor ateşteki yerini, cehennemdeki yerini hazırlasın diyor. Buna benzer daha Allah'ın izniyle rivayetler var. Bu ayetin tefsiri çünkü önemli. Başka güzel, faydalı, malum bilgiler de var Allah nasip ederse. Onu da Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde inşallah tamamlamaya gayret edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.